jazz i bona música tenen un nom, Jazznàtics, amb Rafael Corbé. Aquesta sintonia obre ara mateix les seves portes i ho fa amb excel·lent música. Discos que hem repassat amb els darrers temps, amb peces que no hem escoltat. Com aquesta, si voleu escoltar-la. Amb el tema que ens condueix i una vegada més entre nosaltres, Sals Trio, Mahogany, Halston, versió en directe. Benvinguts i benvingudes. Aquest és el disc que havíem escoltat també a través del nostre programa, el disc de Zaz Trio, que ens acompanyava, que es deia Round Bam Armstrong, un disc publicat a través de Nova Records, 17 de novembre de 2017. Avui hem escoltat un parell de peces complementàries, el que ja havíem escoltat en el seu moment, aquest en Mahogany Hall Storm, i també la peça que vindrà, de la qual hi ha dues versions amb aquest en disc. Nobody Knows the Troubles I've Seen amb Zaz Trio. Segueixes a través de Jazznàtics, estem repassant àlbums que en darreres edicions del nostre espai hem anat escoltant sempre al vostre costat. Ho hem fet amb Jazz Trio, amb dues peces que no havíem escoltat en el seu moment, amb la presentació d'aquell disc, com es deien, de 2017, el Round of Alan Armstrong. I ara ho farem amb Ave Rafa de Trio, una altra excepcional formació que ens prové d'aquest líder que va néixer a Santiago de Compostela el 1977. Dues peces que no havíem escoltat del seu Doravante són 10 contra 9 i després Just One of Those Things. tercer dels àlbums que avui tornem a recordar entre nosaltres és aquest disc que ens portava Albert Palau Octeto, un àlbum dedicat a la música de Miguel Asins Arbó, del 2017. Lligant a Mas, aquest bolero, i després, també a la meitat del nostre programa, tema de Plácido. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. I després d'haver escoltat Albert Palau Octeto amb aquests temes, amb la música que ens acompanyava i el costat fantàstic de Miguel Asins Arbó amb aquest àlbum Tema de Plàcido i abans Llegar a Mas, escoltarem també a la Sant Andreu Jazz Band. Això es diu Mood Indigo. Perguntando se gostas de mim. Tempo de falar de estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar de bem que cê tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, e a vida tem fim. A gente seguindo, falando, zumbado de mim. E eu falando de estrelas, mas de falar de estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar de bem que se tem, mas você não vem, não vem. Dues peces magnífiques a càrrec de la Sant Andreu Jazz Band a través d'aquest Jazzing, amb aquest vuitè volum que ens portaven, aquesta gent que cada vegada que els escoltem ens agraden més. És la seva música, amb en Joan Chomorro al capdavant, Jazzing 8, amb el seu segon volum, i aquest Mundo Indigo, que començava després d'aquest Viva Soñando, que també es portava. Des d'ara ja fins al final del programa, escoltem també un àlbum que ja havíem repassat l'any passat, aquest àlbum de la Esbjørn Svensson Trio, que ens porta el seu àlbum en directe enregistrat a Londres. És un grup musical suec amb un estil principal que és el jazz, fundat el 1990, format per el seu líder, el pianista Bjørn Svensson, que va morir a Ingaro, a Estocolm, a la vora del 2008, a una edat massa jove. Només tenia 44 anys d'edat. Amb aquesta música m'acomiado. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot aquí a Jazznàtics. Fins la propera.